سورہ حجر کی آیت نمبر 73. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ حجر کی آیت نمبر 73 سے لے کر آیت نمبر 77 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں. ان آیات مبارکہ میں حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا قصہ ذکر فرمایا گیا. اس قصے کی ابتدا، اس واقعے کی ابتدا اس آیت نمبر 64 سے، اس رکوع سے ہوئی. پچھلا حصہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ جس وقت قوم کے بدمعاش لوگ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر میں آ گئے، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے ان حالات کو بھانپ لیا کہ وہ کس ناپاک ارادے سے یہاں آئے ہیں. تو آپ نے ان کو سمجھایا، آپ نے ان کو نصیحت فرمائی. اس نصیحت کے الفاظ پچھلی آیات میں آئے. پہلی یہ بات فرمائی 68 نمبر آیت میں، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو. وہ لوگ کہنے لگے، بجائے اس کے کہ شرمندہ ہو جاتے وہاں سے باز آ جاتے، کہنے لگے ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ تمام جہان والوں کی فکر چھوڑ دو. پھر آپ نے یہ فرمایا، ہا اولائی بناتی ان کنتم فاعلین، یہ تم نکاح والے لوگ ہو، گھروں میں بہو بیٹیاں ہیں، وہ میری بیٹیاں ہیں، اللہ نے تمہیں حلال راستہ عطا فرمایا، تم کیوں اس قدر بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہو؟ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. یہ حضرت لوط علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصے کے درمیان میں سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، لعمرک، آپ کی حیات، آپ کی زندگی کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے محبوب اور سب سے فضیلت والی، جن کو اللہ نے ایسی ذات تھی، آپ کی حیات کی قسم کھائی، یہ آپ کے شرف، آپ کی بزرگی اور آپ کی عظمت پر دلالت کر. اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کی اس طرح قسم نہیں کھائی. یہاں ایک سوال کا جواب دے دوں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بہت ساری قسمیں کھائیں، بہت سا اپنی مخلوقات کی قسمیں بھی کھائیں، بعض مقدس شہروں کی قسمیں کھائیں، مقامات کی قسمیں کھائیں، یہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قسمیں کھا سکتے، اس میں کیا حکمتیں، کیا تفصیلات ہیں، یہ موقع نہیں بیان کا، بہت تفصیل ہے اس میں. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں اس پر کلام فرمایا تفصیل سے، اس کی حکمتیں، مصلحتیں، سوال جواب، مخلوقات کی قسم کھائی تو کس موقع کی قسم میں کیا حکمت. لیکن انسانوں کے لیے اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما اور فرمایا صرف اللہ کی قسم کھاؤ, اور وہ بھی اس صورت میں جب مجبوری پیدا ہو جائے اور تم اپنی بات میں سچے ہو. ایک مرتبہ حضرت عمر نے اپنے باپ کی قسم کھائی, اس زمانے میں احکامات آ رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اپنے باپ کی اپنے ماں کی کسی کی قسم نہ کھاؤ صرف اللہ رب العالمین کی. اس لیے اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں, اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات, اور وہ بھی جب انسان سچا ہو اور مجبوری ہو جائے, قسم کے بغیر حق نہ ملتا ہو یا قسم کے بغیر ظلم ہو رہا ہو, وہاں اجازت ہے. بات بات پہ قسمیں کھانا اور بہت زیادہ قسمیں زبان پر ہونا یہ پسندیدہ نہیں ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاجر کی مذمت فرمائی جو کثرت سے قسمیں کھائے اور اپنے سودے کے بارے میں یقین دلانے کے لیے اللہ کے نام کو بار بار آپ نے منع فرمایا. لعمرک, آپ کی حیات کی قسم, انہم, بے شک یہ لوگ, لفی سکرتہم, اپنے نشے میں اپنی بد مستی میں, یا مہون, اندھے ہو گئے ہیں. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ, چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو, ایمان والوں کو لے کر اس بستی سے رات کو جلدی جلدی نکل گئے. جب صبح کا وقت ہوا, جس وقت طلوع صبح ہوئی, قرآن نے بھی یہی کہا تھا کہ صبح کے وقت ان کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی. جب صبح کے وقت ہوا ان پر اللہ نے تین عذاب نازل فرما. سب سے پہلے فرشتے کو بھیجا حضرت جبریل امین کو, اس بستیوں کے کنارے پر آ کر انہوں نے چیخ ماری. اس چیخ کی کڑک اتنی تھی جس میں دنیا کی ساری بجلیوں کی کڑک جمع تھی. حضرت جبرائیل کڑک مار دیں, آواز اس کڑک سے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا عذاب یہ فرشتے کو حکم فرمایا, ان بستیوں کے, وہ جتنی بستیاں تھیں, صدوم, امورا اور یہ بستیاں پانچ چھ مضافاتی, ان کی ساری زمین کو نیچے سے اٹھایا اور آسمان کی طرف لے جا کر الٹا کر کے پٹخ دیا, جس سے زمین کا اوپر والا حصہ نیچے, ان کے جو مکانات اور ساری آبادیاں, باغات, قلعے, وہ سارے جہاں وہ مستیاں کرتے, سب اللہ نے نیچے کی طرف, اور زمین کا نیچے والا حصہ اوپر کر دیا. نمبر تین, اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی. تین عذاب, ایسا کسی آسمان کی طرف لے جا کر بستی پلٹ دی زمین نیچے, اور دوسرا, پھر تیسرے نمبر پر پتھروں کی بارش برسا دی. بعض تاریخی روایات میں وہ جو خاص قسم کے پتھر وہ ملے بھی ہیں, ہو سکتا ہے وہی ہو, کیونکہ یہ باتیں تو صرف تخمینی اور تحقیقی ہوتی. اردن کا یہ علاقہ جہاں یہ عذاب نازل ہوا تھا, آج کل وہاں ڈیڈ سی, بحر مردار وہاں موجود. یہ ڈیڈ سی جس جگہ, اس کی آس پاس کنارے, کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سمندر اسی عذاب کے نتیجے میں وجود میں آیا. اس کا عام سمندروں سے رابطہ نہیں, اور عام سطح سمندر سے بہت زیادہ گہرائی میں ہے, عام سطح سمندر سے, اور عام سمندروں کی بنسبت اس کی خصوصیات بھی مختلف. اس کو بحر مردار اور بحر میت اس لیے کہا جاتا ہے, اس میں کوئی مخلوق زندہ نہیں رہتا, کوئی مچھلی, کوئی مینڈک, کوئی سمندری مخلوق, حتیٰ کہ دریائے اردن آ کر اس میں گرتا ہے, اس کی جو مخلوقات جو زندہ آتی وہ آ کر اس میں مر جاتا. اس کے نمک میں, اس کے نمکیات عام سمندروں سے کہیں زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. لیکن عیاش لوگوں نے, جو عبرت کی آنکھیں نہیں رکھتے, آج کل وہاں انہوں نے سیر و تفریح کے لیے ہوٹلز بنا دی اور لوگ جاتے, جبکہ سرور عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ تبوک کے لیے گئے اور مدائن صالح کے علاقے سے گزرے جو کہ قوم سمود کی بستیاں، آپ نے نظریں جھکا لی، اپنے اوپر چادر ڈال لی، چھپا لیا اپنے آپ، اونٹنی کو تیز کر دیا اور صحابہ کو فرمایا جلدی سے یہاں سے ندامت اور استغفار کے ساتھ گزر۔ تو عذاب والی جگہ کو تماشا گاہ بنانا، یہ تو انسان کی باطن کے انتہائی مردہ ہونے کی اس کی علامت ہے کہ اس نے بجائے اس سے عبرت حاصل کرے، وہ اور زیادہ اس نے اس کو سیر و تفریح کی جگہ بنا دی۔ تو وہ بحر میت اس کی وجہ سے کہا یہ جاتا ہے وجود میں، قرآن پاک نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن ان بستیوں کا جغرافیائی علاقہ یہی تھا جہاں یہ سمندر موجود ہے۔ یہ باتیں جو قرآن نے جو عذاب ذکر فرمایا ہے، یہ بیان کرنے والے کے لیے بیان کرنا بھی ہلکا ہے، سننے والوں کے لیے سننا بھی بہت ہلکا، ایک قصے کی طرح سن لیا، قصے کی طرح بیان کر دیا۔ لیکن جب ایسی حالات آتے ہیں ہمارے یہاں، جب زمین تھوڑی سی ہلتی ہے، زلزلہ آتا ہے، انسانوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ ایسا ہے نہیں جی، ساری ساری رات باہر گزارتا، کیا کیفیت ہوگی جب زمین کے اس حصے کو آسمان کی طرف لے جا کے پٹخا، اور خدا نہ خواستہ ہوائی سفر کرتے ہیں نا جی ہم، بہت سارے پائلٹ اعلان کر دے یہ موسم کی وہ اس کے خوشگوار نہیں ہے، اور اس میں وائبریشن شروع ہو جائے بہت زیادہ، تو کیا حالات ہوتے ہیں لوگوں کے، کس قسم کی کیفیات ہوتے ہیں؟ یہ تو ایک قدرہ، وہ تو صرف موسمی چیزیں ہیں اور وہ آتی رہتی ہیں، پیش آتی ہے۔ لیکن انسانوں کے، اور اللہ جب کسی قوم کی تباہی کا فیصلہ فرمایا، کیا اس وقت کی دہشت کا حال ہوگا، اور پھر پتھروں کی بارش پر سے اوپر سے۔ اس لیے قرآن نے آگے چل کر ان واقعات کے بارے میں دو آیتوں میں سبق عطا فرمائے۔ میں پہلے ان آیات کا ترجمہ کروں، فَأَخَذَتْهُمْ، سو پکڑ لیا ان کو، الصَّيْحَةُ، چیخنے، صَيْحَة، چیخنے، مشرقین، اس حال میں کہ سورج طلوع ہو رہا، اشراق کا وقت، اشراق کہتے ہیں سورج طلوع ہونے، پیچھے آیا تھا مصبحین، مصبحین صبح کا، طلوع صبح۔ عام طور پہ جو ایک دن کی دو قسمیں ہیں، دن کو عربی میں نہار کہا جاتا ہے، نہار، ایک نہار شرعی، ایک نہار عرفی۔ شرعی، شریعت کی نظر میں دن صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اور عام لوگوں کے ہاں دن سورج کے طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے، دونوں کے لیے لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت طلوع صبح ہو اس وقت چیخ کا آغاز ہو، اور یہ اشراق تک یہ عذاب کا سارا واقعہ زمین کو پلٹنے کا اور پتھروں کی بارش کا چلا۔ اس لیے قرآن نے دونوں لفظ استعمال فرمائے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ فجعلنا، سو ہم نے کر دیا، عالیہا، عالی اوپر والے حصے کو، ہم نے اس بستی کے زمین کے اوپر والے حصے کو، سافلہا، اس کا نیچے والا کر دیا، وامطرنا، اور ہم نے بارش برسا دی، علیہم، ان پر، حجارتن، پتھروں کی، من سجیل، جو پکی مٹی کے بنے ہوئے تھے، کنکر کے بنے ہوئے پتھر تھے، اس کی ہم نے بارش برسا دی۔ بس کام ہو گیا جی، ان کی جڑ کاٹ دی گئی اور ختم ہو گیا، نسلیں ختم، مٹا دی گئیں۔ اب آگے قرآن نے فرمایا، ان فی ذالک، یقیناً اس قصے میں، لآیاتٍ، بڑی نشانیاں ہیں، للمتوسمین، ان لوگوں کے لیے جو دل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو بصیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو اندر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ ظاہر کی آنکھ جو دیکھتی ہے اس کو بصارت کہا جاتا ہے، اور جو دل کی آنکھ دیکھتی ہے، وہ آنکھیں اس طرح نہیں ہوتی ہماری، سمجھ بوجھ کی آنکھیں، اگر ہم آنکھیں بند کر لیں نا، کچھ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، کچھ فکر، کچھ تصور میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو دل کی آنکھ کہا جاتا ہے۔ تو اس کو متوسمین کہا جاتا ہے، جو بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں، سمجھ بوجھ، ان کے لیے بڑی نشانیاں۔ اب کتنی نشانیاں بہت ہیں، کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ فعل اتنا گھناؤنا تھا، ان کا جرم اتنا تھا، انہوں نے خلاف فطرت راستہ اختیار کیا، اللہ نے عام فطرت سے ہٹ کر ان کی زمین کو بھی الٹ دیا، عذاب بھی اسی طرح کا نازل فرمایا۔ انہوں نے اپنی فطرت کو بدلا، اس جگہ چلے گئے اور اللہ رب العالمین نے ان کی زمین کو بدل دی، عذاب میں وہ کیفیت رکھی گئی۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستیاں لَبِسَبِيلٍ یقیناً راستے میں موجود ہیں، مقیم سیدھے راستے میں۔ جب مکہ کے لوگ تجارتی قافلوں کے لیے شام جاتے تھے تو شام میں یہ ساری بستیاں راستے میں پڑتی، پہلے تبوک سے پہلے مدائن صالح، اصحاب الحجر، قوم سمود کی بستیاں آتی تھیں، پھر آگے چل کر شام سے پہلے اردن کے علاقے میں یہ بحر مردار اور یہ قوم لوط کی بس، یہ ساری بستیاں ان کے راستے میں آتی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نشانی موجود۔ وہ نشانی ایمان والوں کے لیے کیا؟ اللہ نے اپنے پیغمبر پر ایمان لانے والے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کو محفوظ کر دیا دنیا میں عذاب سے، اسی طرح اللہ ان کو آخرت میں بھی اپنے عذابوں سے محفوظ فرما دیں گے۔ اور یہ بھی نشانی، جس طرح اللہ کے نافرمان دنیا میں پکڑے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت جو بنایا ہی روز جزا ہے، جس کو جہان کو بنایا ہی بدلے کا جہان، وہاں بھی اللہ کے عذاب کی گرفت میں آئیں۔ یہ افعال جن پر اس امت مسلمہ میں عذاب نہیں آتے، یہ سرور عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے۔ ورنہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ جرائم کا ارتکاب کرنے والا اور ان جرائم کو خوبیاں بنا کر پیش کر، خاص طور پہ ہمارا میڈیا تو ان چیزوں میں بہت زیادہ آگے، ایسی ان کے ہاں اس بات کی کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ اس ساری ان چیزوں کی لگام یہود کے قبضے میں، اور جن کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں میں فحاشی عریانی بے حیائی کو کسی طرح سے عام کیا۔ آپ کو دروس، ایسی کہیں صحیح بخاری کا درس یا صحیح ستہ کا درس ہو رہا ہے یا قرآن پاک کا درس، اس کی کوئی کوریج، یہ چیزیں نظر نہیں، لیکن ایسی چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس وقت دنیا کس وقت دیکھیں کس طرف جا رہی، فحاشی اور عریانی کے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے عذابوں کو دعوت دینے والی، اور بڑے ہی اللہ کے پسندیدہ وہ لوگ ہیں جو زمانے سے چلے آ رہے اور ہمیشہ اس کے سامنے بند باندھتے رہیں گے، اور قوم کے بگڑے ہوئے حالات میں ان کی اصلاح کرتے رہیں گے، اور قوم کے لوگوں کی ملامت کا اعتبار نہیں کریں گے۔ نبیوں کو ملامت کی گئی، ان کو ستایا گیا اور ستانے والے رہیں گے قیامت تک، اور مذاق اڑانے والے بھی رہیں گے، لیکن ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر وہ اللہ کا پیغام پیغمبروں کی نیابت میں وہ پہنچاتے رہیں گے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام مفاسد ان منکرات سے امت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما لے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اصحاب الایکہ اور پھر اصحاب الحجر، اگلی قوموں کا قصہ ذکر فرمایا، اس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں یعنی ہفتے کے دن سے اس کو بیان کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واقنفنا بركنك الذي لا يرى، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت رجاؤنا يا ارحم الراحمين۔ اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره۔ يا الله دنیا آخرت میں معافی اور عافیت نصیب فرما، اپنی رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، اپنی ناراضگی والے ہر کام ہر فعل سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔